maar u blijft me volgen. Je pijlen zijn gericht. Ik voel dat jij hier ergens bent, maar telkens uit het zicht. Waarom ben jij zo bezig met dat leventje van mij? Je wilt als in een sprookje een prinsesje aan mijn zij. Toch is er nog niet één die al mijn liefdesvuur en blust. O Cupido, laat me toch met rust. In de lente, de zomer, de herfst en de winter weet jij me te vinden, waarheen ik ook ga. In de lente, de zomer, de herfst en de winter weet jij me te vinden, op zoek naar een meisje voor mij. Je hoeft me niet te helpen als ik jou daar niet om vraag. Toch lijk je niet te luisteren op dagen als vandaag. Probeert mijn weg te wijzen naar de schat die ik niet vind. Zal de ware mij ooit vangen, als amore mij verblindt? Toch is er nog niet één die al mijn liefdesvuren blust. O Cupido, laat me toch met rust. In de lente, de zomer, de herfst en de winter weet jij me te vinden, waarheen ik ook ga. In de zomer, de herfst en de winter weet jij me te vinden, op zoek naar een meisje voor mij. Toch is er nog niet één die al mijn liefdesvuren blust. O Cupido, laat me toch met rust. Weet jij me?